Mabena lekisa mama pona lunga bolingo nayo. Katika la manetike Joel ye ye ye Joel foto ye ye ye Yoka nga Joel ye ye ye Mabena lekisa mama pona lunga bolingo nayo. Katika la manetike Joel ye ye ye. Mama, una lunga bonita.